lugar ngayon. Alam mo naman, kahit sila sa tulad mo. Alam mo naman, di ka nila maiintindihan. Let us go to the left, let us go to the right. Makikita mo naman na hindi pantay-pantay na. Hey, hey, hey, hey, hey, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Hey, hey, nag-away na naman kayo ng tatay mo. Wala raw siyang anak na tulad mo. Alam nga naman, wala kang kasalanan. Alam nga naman, pinanganak ka ng ganyan.